ana faayit non am na ko gana bal mom moy lu melni bal ah baladin baranam dekk xatamu ho bepp ndum ba mel ulfi jaaji fessuk ay mbedd la nga xamne bal rubba baladin la doon dafa nekkon bal rubba baladin mu deg rubba waye tew baladin mom batay mi ngi jar mel rubba ngi ak la kay waxani fa misliki barana sam kem yow jigen ji xobla ji ajeembu wa murdihin ak yu ajanampal qad taraqtu ñaan nako nga xamne faru ba misli ki la doon mu dag rubba ay teewul misli ji mu jar batay mel rubba jangi wa shaahu shiyuna dal hamalu jige jef pahla waaw ci ganna waaw lolu neena ci ganna waaw la gëna bare kan lew lew lin barana guddii ka mo jul bahri gu melni dusu geej al khayor nga su dole ho ay lendam halle ci sama kaw bi anwaahil humum ci xeti yaqara yi lepp tali ngir munatuma xani waru ba leel lin doon mu dag fofu rubba teew leel jar batay wa khadi jar amana gu ne fi jare bi siwa rubba ci kurul rubba la da khafsin fa kasaf ne li nga wax sax ci rubba moy tag wala tuté mu jar bat bam dugon neen amana def ko kenen kenen ci araf jari jar ab bat ni dag ko mo ci bopum tuté mu jar bat bu batay ko baxdu ho lenum sax yu ra def nako gis muttaridan mu ci khiyasu ni am ci lo xam dafa khiyas muy awon la bu la ne wax sak mom la misale bikam dirham ni straita anam bikam nyaata dirham ci ay dirham straita nga jande tak bo tak nga wax ne kam bu fekke dañ ko jara ko araf te da nga ne bikam ci nyaata tam yi sam ba nga xam ne min moko jaron man nga dag min ma dafa nekkon bikam min dirham straita la don dañu tak na ne bu fekke kam ji awaraf jar jar nako tam yi sam min moko jaron man nga dag min momé dafa nekkon bikam min dirham straita ko defé nga dag ko min ji tam téré ñu gis ko mu leen wax ni bada fay ne leen ñal ma ni andina ko man la studier man mudri ka ma may ay jot la nga xamni ma dawé na wala ko defé am na ñu ci tek wala sabiqin te dir muy ajraw shay unda iza kan dem nek na jaayen di aji dik a manam li nga xamne mom du sa wërseuk bu nu ma waxe ba jot ci li nga xamne itam da na ñew nak sa wërseuk la mën ta waxe ba raw ma am na ñu ne bo jangé wala sabiqin day ma nekkon nga ataf sabiqin ci mudrika jojje nga xamne moy xabari laysa ji da nga nastu mudrika xam nga dañuy japp ne xabari laysa lu bare bare ñu doli ci ba nang ko jange won ci ba nga tollo ci buntu ma ak la ay nga xamne ñoo nuru laysa wax nañ ko fofu ñene kon boko defé wala sabiqin jar ko da nga jéñer ba bi nga xamne momi daan doli ci mudrika ba ba tax nak nga ataf ci dali jar gis nga ne kon fofu amul ben arafu jar wo xamne mo nek fofu day mel ne kon fofu ba lañ fi dagge won melne wala bi sabiqin shay'un day mel lol mo ron ci san ñu dag fofu nak legi babbi bu fekke dang ko def ni ñeen ñi def na wala sabiqi shay'un idha kana ja'iya jokk ci yaay mu tekkali muy sabiqi su baba mu mën nga ne dafa na sabe fatal ci ñeek yaay mu tekkalim ma atox ko ci mudrika je ci jëmmi bopam rek xabar leesa dañ ci bari la yokku ba nga taf ci tax nga jar la nga ci taf ma tax mana bi jar yi sabiqin hala tawakhumi dukhul bayyi hala xabar leesa li xiyas won nak moy lu melni leke waxon ne isaqira ndew waxes na ne ayun nasi an kan ci nit ñi sharru qabilati moy yes ci giir ashara junju al asabi hu baram ya kulaybin jëm ci kulaybin bi akku fi andu tenge ila kulaybin la doon ya bu ne gan giir mo yes ci giiri baram yep joxoñ and ak teng la jëm ci kulaybin asharat ila kulaybin doon ba dag fofu ila ba nopi teul kulaybin mom jar bu melni ila ngi fi lol nak mo upp na def mom danaka mom fi ngi ko gisee tay nga ko gisaa dana yag te kenn wartu jekki webu dal moytu ko ay asharat ila kulaybin do gëna wax lol moy raful jar al idafatu li moy lafe il def na nga asaf nonan non tali ko gëna top al ihraba ihraba aw tanwin wala tanwin ni ma ci lepp lo xamne tuddé fa dang ko na ma lafal dina bar soko bëggé lafal da fekk mu amal non lol tesni ya koy waral wala jamm mu takkar ko na yara gënon ba wala fekk mu amal tanwin fekk lañ ko tanwin non yaari masko tanu sax ba and di nga jangalé ci mujuk baat do am yaari masko yu way rek ñu lañ ko yaari masko ci waxi su ba wala nga dag bokk bëggé lafal katori sina lu melni doju sina su fekke lafal ko sina day nek katorin waye nak fekke dang ko lafal sina nga wax ni katori sina ko defé din tan ngi mo nga ne khulama sayyidin ñaari xalé sayyid nga xamne xula mani la doon way nga dag non bi ngir laxal bi ngoy laxal wala banu sayyidin doomi goori sayyid fekk na banu na sayyid la doon misana ko fi sax ha jani wala ma sayyidin abu hawlaini banu ay doom lañu banu na wala doon aqula mani sayyidin waye bu tass ne bokk laxal ma jam mu dagar ngay dag non bi wajur na nga jar asani aji ñaaral ja won wata nga natale min min aw fi wala fi isalam yaslu ndem yoot illa zaaka ndare lolé ñeen nak dañu wax ni digënté mudaf mudafilé da nga fay natalé kenn ci araf jëri min wala fi wala lam mata mu tok ci waxu tan nga japp allama lam lima siwa deeniga ñeelut lu yoyu la yaa ñetti araf yetti araf jëri yo xamni kenn nga fay natalé dugal ko ci mudafilé baat ñaari bu min moy kenn ki min na mu yoomu na tak bu fekké ne baat baat bu jëk bi dafa bayiko ci baat ñaari bu niki boone khatamu dhahabin jaru jaru wurus wala khatamu fiddatin nga xamni bar bi jottu mi khatam bi mi ngi bayiko ci bar ñaaral bi mi fidda wala dhahab wala tan khatamu min fiddatin khatamu min dhahab wala misal fi hadha sawbu khassin balanum qasla xamni sawbu min qasin qas mi wax soa ni mo bolé wote nak lu bokk taw ak soy ci wizal fi nak mom bariwul lol way amna fi moy bu fekke ne batu ñaari ba dafa nek sarf saman ba sarf makan ci bar bi jottu bi xamne bo xolé xew xew baat bu jëk bi mo ngi xewé ci baatu ñaari lool niki bam né bal aan makru leeli taxam guddii won naari ak beccëk xam nga taxel mi ngi amé ci bir guddii ak bir beccëk bi da ay maxna bal makrum fil leeli wa fil naari sa yo xamne baat bu jëk bi xew xew la mo ngi xewé ci baatu ñaari lool baatu ñaari bal nek nak sa usman ba sa ruf makan rek mala nek be bu lo xewé rek ba jamono jamu xewé wax fi nga fay natale fi war na tay lam nak moy budé ak momel ba lo xam da amul momel mo li misali hadha qul abu zaid ngoru sayd wala yusratu ay yasih at-tasrih biha bal yakfi ifadatu madluliha wa huwa al-ikhtisar lan sarf ni sax bi ak momel bu rewer ci dig ba bu done lu ko meuna jago rek bu ko jago sax ti muntal mom du te ni la fa lam ka ilmi fiqhi ni ki bone xam xam fiqh xam nga fiqh momul xam xam bi waye nagam xam xam bi fiqh lay jangale ni la ilmu lil fiqhi mufsarjul farasi taw fasu ñoyema pate fasi muntal mom teggi waye nagam moko jago ni wax ma de won lam sardin lil faraj wax sus nga jagalel awal aji jek aw ati wala nga jox ko at tahrifa ak nahrifa bil nasi ci la nga xamne tala top na dafa wax ne bu fekke ne mudafun ilayhima dafa nek maarifa te dal di jox mudaf ma ak maarifa su fekke mudaf ilayhima dafa nek nake da koy jox ak takhsis takhsis moy xaw ko ragne lum new new niki bone sayyaratu ahmada oto ahmad ahmad ni mudafilehi ni dafa nek xalam te xalam maarifa la kon da yalla jox sayyaratu ji daraje xalam ne nga won dula xalam rek am daraje xalam patay bo ne won sayyaratu san oto xam nga yaajo ji di damir mo gëna leer ci mbolé maarifa yi su boba dana jox ak maarifa sayyaratu bu ko defé nak sayyaratu du meuna leer ni yaaji tax ne nga won damir mo gëna leer ci mbolé maarifa yi waye dana am daraje xalam ñu xamni mo sus ci garat ci damir leg nak bo ne won sayyaratu rajulin auto gor xam rajulin ji nekere la te won xawna rañel sayyaratu ji ndax bo yemon ci hadihi li sayyaratu auto la rek auto rek la dana jamtalu ni goru ko mom dana jamtalu jigen ko mom waye bi nga xasse wax rek ne sayyaratu rajulin hadihi sayyaratu rajulin te dal wone ne kon lu metti metti goru ko mom bu xamut kan la ci gor ñi mom jigen mom genn na wa inshabih dem dana marontek al mudafu mudafna yafhalu fihlu mudarihu wasfan bir mun wasaf fala yu'zalu kun def ko beri antan kirihi walisuk nakralam ñana bu fekke mudaf mi bar bi jëk bi dafa nek wasaf niki don ismu fa'il ba ismu maf'ul ba asifatu al mushabaha suba ba neena bu fekke la ko top mi mudaf li ma jëftefam la bolé ja suba ko lolu moy lafik lafsi nako leral legi suba ba ko taxu mahrifa ko tax takhsis way fal baat bi rek lay jariñ dañ ko misal legi ka xali ko ni soñu gane rubbara jina barana aji yaakar sunu hawibil amali ki aji reey mi wet marawa il qalbi ko dikun tital xol qalilil hiyali ko aji niw ay fexe xam nga raji joju ismu fahil la najim la damir la su fekkone tay ji da ko meuna jox ak maarifa kon dana leer lol waye nak jappal ne ismu fa'il mom bu la fe tam non tam laf don jeftefam taxugo tax mu jox ko maarifa dedet motax ñu mën ko jara rubba gurba nak la lay jar dara ji mi laf na waye dañu japp ne na mën nako jox ak maarifa waye nak mané rubba rajina bo gëna gatt gëna wayef mëna rubba rajin baran aj yaakar iyana non waye fa gi ñu waxal baat bi ci lafi de motax ñu koy wone lafi lafi kay tam gëna hazimil amali kuy ajre mi bo gëna gatt nga na hazimin kuy ajre amalu mi bitum kay tam gëna murawail qalbi ku diguñ tital xol mo gëna japp ni gëna wayef ci lamiñ gëna murawain ku diguñ tital qalbi ko xolam ba qalil hiya likuy ajne ay pexé mo gëna gatt nga na mo gëna wayef ci lamiñ manam mo gëna nga na qalil kuy ajne hiya lu ay pexé kon japp ni lafi lafi mom niko mu tem mu takke won ñaar lay doon ñaar tak tak laam moy baat bi jëk bi mu daaf doon sifa ismu fa ismu fa masir musaba baat mu laabi tam nek ñeftifu bi ci kenn ci waxate rek mu dal doon lafi manam yi motax mané wadil idafatu gile lafé isbu ka turam wa lafziyatu moy lafsiya ko du bat wati ka gogale nak mahdatu aji sel la wa ma'nawiyatu te ko du manala lafé bi nga xam da ko jaj mahrifal ba taxisal tamay bu kenn ci ñaar sarti nga wax legi xete kok lafé manaw ya lañ koy wax lañ koy tudde manam ndax ben mu jox ko mahrif ba taxis wa waslu al jokal bisal mudafi ci mili mudaf muhtafar mu ñu jeggale la en wosirat dem jokk yefnal bisani ci ay ñaarel ja la no mat na xam ndax danaka fi nga koy jange nga da wax ni mudaf ni baat ñeek bi ni bari dañu bañ mutara ci rek lañu nango mutara mo bu wéké lafi nafsi gi nga toll la ta fekk na baat ñaarel ba tara kon mën nga tara bu ñeek bi ndo sax bu wéké baat ñaarel ba tara do ko man niki kal jaadi shahri niki aji farang liko kawar kawar bu baram mo rek moy farang liko legi xam nga lafi nafsi la ndax jeexdu aji nangam lay firi te gis nga shahari ji nga xamni mom la laf dafa tara non no motax nga mëna tara kenn al al jahdu shahari ji nga wax lolo ko may kenn mëta wax al jahdu shaharin dedet ni gam tara wo shahara mo mëna tara al jahdu wa de ajo shahari ji tara te bu don lafek mahna yi melni khulamu sayidin melni bu don khulamu rajuli ci misal khulamu rajuli rajuli tara gam tara tax tax nga sa wax ni al khulamu rajuli dedet ndax nekul lafek lafsi motax da ayo ni lafek lafsi dole ci aw bi lesi wala jokef ko ci la nga xamne odi fa lafalef na asani ajnaara jelo hojum ci wul neena bu fekke mu daf ni ni laf manam tarawut waye lam lafat ci kanam mum tarana it patay baxna ka xawle ko ni so jangane zaidun saidu ad-daribu ra'sil jani mo aji dor bop aji tonja bone won saidu saidu ad-daribu ra'si kon mu yam ak al-jahdu shahr ji nga wesson lay nga xamne baad bim laf ci bop mo tara waye bone ad-daribu ra'sil jani mo ra's ci bop tarawut waye bam la faati kanam muy aljani mom motara loolu tam bu amet na bax waye kay mën ta wax ad-daribu ra'si janin wala ad-daribu ra'sin kesse rek nga xamne baal bi top ci mom mi mudaf bi taru bi ci topa taru dedet loolu kan nga wax ko xé mu di yaq wa kawluha neku alja fi wasfi ci wasahu kafin aji doyla in waqa ne tabina musannan bi mu ñu tasniya mu jamhun wala muy jamhun ittabahu du top na sabilahu yanu tasniya ena sa yo xamni jëm wasafo ci bopum dañ ko tassné bañ jëm ko jëm mu zakkar nonu jëm lu ci jëm bu top yoon tassné jëm mu zakkar ko tax li wax bu dé yaar mu néna mën nga ko lafal lo xamni tarawut lafal lu tara te du ko té bax dañ wasafi ko sunu ko tassné ba nga jëm ko jëm mu zakkar rek dal lay bax mo nexé tara ko nopi te lam ko lafal tarawut lafal dara mo ngi sal nga né hazani ñi la ñaar ad-dariba sayyid ñi ñaar way dor sayyid ak hawlay ñi ad-daribo amri ñi way dor xamar xam nga ab daari waaji tar nga ko mu daf ni te seydi ñu laaf mom tarawut pati ab daari bo xamri ab daari bo tar nga ko te xamri ñu wax ñu laaf mom tarawul liko may nak moy ab daari ba dang ko tass ni ab daari bo dang ko jox ñu dakar wor buma ak sa amana bu fagule sañ aj ñaarel awal aj jek aj ñaarel mu daf ni aj jek mu daf amana bu fagu ko te ani san ak jigeenal in kaan dem nek na mom mu daf ni mo halan di lu ñu yallale li xass fi ñal ak asuf neena xeyna mudaf lihi ni man na fagu mudaf ma ak jigeenal moy nga jigeenal ko mom mudaf ma te fekk na mom gor la won waye lam laf tamuy jigeen rek tax nga jox ko atib jigeen waye lol bala mo nek day fekk nga mo na dag mudaf ma taxawal ko mudaf lihi ma lol mo koy may ay misale ci sarabi kama sharaqat sadrul qanati donu xej ba dina dami ci dara ja xam nga sharaqa fi man bobu def na ci at jigen ko liko waral moy dafa jappé suduru jigen tax nga suduru mo ngor la waye suduru la bu la xanaati ci xanaati mom di jigen day mel xanaati moko faggo jigen moy tax nga atti asadur atti jigen ba tax nga def fi xal bi sharaha at lool def nakoy def waye na ma ne son na wax ni kama sharahatul qanat rek bo dagon sa duru tam mo ne jël qanat mu faahiri sharaha te du ko teju lool na sa yo ko gisee mo nam rek mo nako fagulu ngor mo nako fagulu jigen li nga wax na am jigen la donc fagulu ngor nak moy lu melni way oyo ci top moy ru'yat al fikri gisu qalat ga na la nga xamne ya oru dina delu al amru bir ma la ho jëm ci mom mom ñun aji dimbalé la xalat ci nabi tawani ci tet ak ya xamtal neena bo xalaté ba gis fa mbir may mujj da na la dimbalé ci do ya xamtal da nga dal gawantu rek def na jowar xam nga da japp ni ru'yat mu tudala la fikri xam nga ru'yat mu jigen la da amna ta kon day melni xabaram nga waron wax muhinatun moy tam am ta ndax xabar bi deponté mu tare ci ko jigen waye la gi mu la fikri ta fikri gor na fikri ji moko fagul ngor mana fikri jim laf da ko jox ngorul bot bata xabaram be nga def ko gor wi muhinu rek bañ cey bolé tax batay sax wa khajat tasibu al awwal min athani al jamaa mana ko fagul jamu sax mana bat ñaar mudafil yi mana fagul ñeek al jamu ni ki ke wax ne wa ma khubud diyar det sop kriya shakhaf na ñi mur qalbi sama xol walakin waye kay khubu man sop ka nga xamne sakana dokki na ad diyar kriya xam nga bo setlo shakhaf na na bobu muy delu ci mbolom jigen na bu ci jokk te kan ngi delu ci hubbu xam nga hubbu mom du mbolom jigen diyar ji nga xamni mo la laf moy jam xam nga bu xeylu wut nak niki diyar dañ ci delo degri mbolom jigen lene fa tam delo ci dem jigen jigen niki bu ron wessal man nga ne shakhafat shakhafat mu delu ci ad diyar mu na biya waye da jël na fi na delo ko ci hubbu te xam nga hubbu mom mufrat mu gor la waye law gam laf diyar dafa melni moko fagul jam ba man ci delo na lolou da nga faral di am wala yudafu diful lafal ism lisim lima jëm ci lo xamne ittahada benonu bi ak mom mahnan ci mahna yena lisim doko lafal daat bo xamne ño bokku lu jigeen ño bokku mahna niki xam ko bu def ri bele burun di firi bele do wax ni xam ko burin doko meuna wax dañu bañ nga wax shaykhul qadimi manam shaykhul qadimi manam boy waxanti ni net li man nga ko wax waye boy bind bu ko def faaw nga ni ash shaykhu al qadim waye bo ne shaykhul qadim bëgg shaykhul la qadim day melni shaykhul qadim yeb kenn ki dong la bana ko bëggal la xol baat bi lu mu yamal lepp lo xamni ben la ñoom ñaar lañ ko yaaye suñ ko jité nak wa awil nga tayil bo hi man aji def leno isa waral ne waratna manam bu gisee manam li mu la ay ne waras ko def jël baat lafal ko bo xamni ño bokk mana ki cheikhul khadim ji nga waxon wala qamhu burrin ene su amé dañ koy tawil ci baat bu jëk ni moy lañuy woyé koka baat ñaaral ba moy turwa ki bo defé shaykhul qadimi lafal ko ko ki bo né hadha shaykhul qadimi dañ koy tawil ci hadha musammal qadimi moy ki ñu woy qadim dañu tawil baat bu ñëk ci baat bu jëk bi ci musamman dañ koy woyé baat ñaaral ba nak ñu tawil né moy al ismu moy turwa ci koy misal defé na sara bi sa yidu kursin nga wéssu won ci buntu xalam xamne sayit ak kursu melni ni seen makhna sorewut xamne ke moy turwi ke mel koy moy laqab ji ñu lafé len ñom ñaar su baba dañ koy tawil ci hada musamma kursin li amal murada bi shahidin wa kursin wahidun ñu djublu ci shahid ak kursi yepp len la su baba na kon toñ la fa ko ko ni sayidu kursin kon fa yu awwalu al awwalu dañu tawil ko jekk ki bil musamma ci musamma lañu ñu koy woyé wa sani ñaaral bi bi ismi ci otur wa baqdul asma'i len ci lisi ni yu dafa def nako lafal agrun faaw men amna yenn lisi ni waxam ni faaw dañu laf to len gis mukk ci laf yu men hin da faaw day laf la da faaw day laf siwa faaw day laf wa baqdu sa len ci li qad yati amana murik mufrada mbir mi ko ñu wotal laf san ci baat len wo nga ni faaw dañu laf amna ci yo xamni mom meñ nga bañ laf nga tek ci sa bet xam lañ lafon nekk ci sahir dang ko fa tolole waye nekk ci sahir lolu ko mën nako dox di mën nako ay mën nako yoy dañu takko laf way bu la nexé mu ne ni takko wuñ ko nga fa defa rek ba yene walin laf rek ni ci kulun kep yas do xon dañu fi fi falak ci falak xam nga kulun di lafal ko dara waye waaw gu nek ci yas do xon woni na ne ana lako lafal onte dag ko ndax bu fekkon dolam kon nga kulun fi falak yas do xon rek nga wax kon yas bam na bu waye yas do xon di wonani ko ak til karusul faddalna gënalnu ba'dahum lanit ñoom ala ba'dun ci ñen nga ala ba'dun la fa ko da waye ala ba'dihim la doon ak ayyam ma ta wuhu turu yi man di wo day melni ay yasmin ñal asma yi taddo nga xamni ayyam joju nga fa mu bel taddo me la fu dara waye fu mu dañu dag lim la fa rek wa ba'duma lenni la nga xamne yudafu def nako lafal hatman ci lu war imtana ha terewona ila uhu ak mengalam isman lisim zahiran bi zahir haythu waqa'a fu man ditabe neena bi nga ne amna ci yo xamne faaw dañuy laf mën ta ñak kon sey bo bolé ci ne amna ci lo xamne tam mën ta ñak laf limay damir amna ci lo xamne damir dong la mëna laf dañuy bañ nga lafal ko lisim bo xam dafa nek zahir ka wax da melni wahda man na do wahdi man dong man na do wahda ga yow dong man na do wahda ho wahda man tanaka laf te dem rek lay wara laf labbay ak labbay labbay da ay mahnam ijabatan bahda ijamati ijabatin wala iqamatan ak sax ala ijabati ka ci sa tontu bahda iqamatin ci kanaw sax dawalay bo fokk fek dem rek lay laf niki dawalay ka sax day ak sax day sax day ak taxel lay firi ay mahnam ishadan bahda ishadin niki sax day ka day mahnam ishadaka bahda ishadika sa taxel ci gannaaw sa taxel nga xamne sax day ka taf ko mulaf damir la way wat laf li fi zahir dama jelli wa dawale kon labay ak labay wa dawale ak dawale dawale day firi ak bagante ci sa top ci gannaaw bagante ay mahnam dawalay idalatan bahda idalatin ba tadawulan li taxatika wa munawabatan fiha da so wax la bay ka mawlaya wa sa'dayka ñu ko ci bari ci tey señ bi da yaal nako bu ngeen julleen ci yonante bi ma ngi top señ bi di la wuy jëm ci lool te sakku sak taxel ci gannaaw sakku sak taxel wa la bay ka mawlaya wa sa'dayka wal khayru kulluhu bi yadayka lu bari nga koy jiss ci ñu ni señ bi dawalay tam na ma am ca mba nga ko fenen dal waye lolou lay tekki moy ma nga bagante ci sa top ni nga diglé dilema ko dik lolou nak boni labay ka nang ko lafa kaf boni dawalay ka nonu sax day ka non nga xamni yep rek dembe len laf lolou nak moy ma ci war ñom ñep dañ leen di ihrabé ma fa lu mutlax ñu wax masdar ba nopi na sa belen ya ndax ihrabé ihrabé tasniya wa tahuna wa tuhrabu hadhihi thalathatu ihrab al musanna wa tunsabu ala al masdariyati bi fi'lin mahdhufin min lafziha ndi ihram maful mudlakh banab ihram ihram tasni nga xamni yaji nañ nasabe ndax li nek maful mudlakh ko def laf ka fu nak lolu war ci yoy wa sadda jadna ila u yaday mingale yaday li labay ñal labay kana bu la ne labay damir dong la wara laf ni la gis nañ ben way kat bo xamni ko lafal yaday tax nga yaday ni simitahir la nekul damir waye lolu neew la bo gis ay ben yon da nga neew gisar ko moy ñu ngi seen mëna daxaw tu wona lima ngir li nga xamne nabani jotna ma miswaran ku ñu wax miswar falabba tebu wuyu falabbay yaday miswarin yem na wuk yari loxoy miswar dañu wax ni ki wax li dafa gaddu won dieju wara fay miswar dimbali ko ja nak ci xam nga ne loxo moy joxe ndimbal ma tax mu ne wona miswar ngir lima dal mu dal di wuyu ci yaar loxoy misori namu wuyo fofu da bëgg misal ne bo set lool labbay lim ko lafal tay moy yaday te yaday li simi zahir la nekul damir wa lool nak lay wax ni bari wut motax mana wa shadda jadna lolo ko waral wa alzamu waral nañu haysu haysu wa id ak id idafatan idafatan ak lafal ila jumal jëm ci jumlé haysu id bokku nañ ci takko la faaw te mom jumlé lañ koy def jumlé lañuy laf haa su darfu makan la ñu dina ko ci dambu faaw ibi fara fi jamono joy la taxo la jumla am nga jelle su tok na haa su sey fa nga xamé ni sey jaay su aji tok la wala jelle su haa su jalla sey du ñu ci don rek man bala fi jumla bi ci baax na bala fi jumla fi baax na ibi batay melni wad goro fatli ku len iz antum ba nga xamé ni yeen khalilun aji neew ngeen nga xamni antum khalil nu tara khabar la kon idu fofu dafay laf jumlay lisim ak bam ne wad gure fat li kulen idu guntum ba ngeen nekke khalil li aji neew nga xamni idu liko top kuntum la muy fexal joju tum ji lisim kan khalil li khabar kon jumlay ji jumlay fexal la kon jappal ne idu ak isa mo meñu laf jumlay lisim meñu laf jumlay fexal wa in yunawon dem def na ko tanin mom is yuhtamal kon def na nangu ifradu idu wetal is ñu is buñ ko tanuy ne def ko idin kon def na nangu lolu wacc ak lafam may laf dara lolu bari na lolu ina bahda izin wala hina izin yoy boko gisee mas bu commencé yari mas ko mitam ngi moro ci ak lafum jumla liko antum toyen hina izin ci waxto tan doon yene ngi xol izin ji nga def motax fofu lafu jumla wa ko adif nga lafal ma la nga xamne ka izin ngi melni ka izin maxna ci maxna lafal ko ka izin ni ka is jawasam ci dagal neena lepp lo xamne ci xéti saraf yi dafa melni is nek saraf jamono bu yi te limiti won ko manam sakal won ko tambul way yam way motax sarabina wa ma kana misla idh fil mahna bi an kana darfan madiyan ghayra mahdudin lo xamne rek taraf la da na fi fek jamono weena te ken limiti woko am fu tambul fu yam wara wer lolu mo melni idh lolu man nga ko lafal jumla la bëgg wax man nga ko lafal jumla ni ngay lafal idh jumla waaw ay mo jowasan rek la neew ñu war la lo xawli ko mo wax jangal ne mubita wa ci xefnako ba ci xefnako hina jaa ci waxtu mum dikke am nga wax doom ñewé jamono joy la té amu tambal kay yam kay di ma rañal kon hina bi ngi ko défé verbu sanan dang ko lafal jumlay jaa xamni jaa fi man la nabbu mi fayna jumlay jaa mo nek borom xafa bi mu lafal hina mo nga ne won mubita wa ci xefnako ci xefnako ibi jaa ba mu dikke ñewé ma kon jappal ne bolem ku ne no nga xamne da tek lefe fusman jamono jowe te amut fum tambal fum ñam boole rek nang ko la fa jumle ni ko defal is waye mom na jawasan la te is mom day nek wu jowon mën ta ñak wa bini nga bina a waxri wala nga ihrab ma la nga xamne qad ujre dawalef nako te is mu melna is neen way nga xamne nak mom nga def melna is la fal ko jumla bu la nexe ihrab ko bu la nexe bina ko ci fata wala nga ne hasali yow yowm bakrun moy bis ba nga xamne bakkar khayyum aja taxawla xam nga hasa day mutara momu joju nga lafal melna is laf jumla bu ko top jumlay bakaron khaymun lay bu lenex ihrab ko ne yow mu moy khabari khasa nga jang khasa yow mu bakaron khaymun bu lenexe dina ko ci fatani khaza yawma bakaron khaymun re play man fa nga ne khasa li yow mu ja moy gis bari kee sey nu sayd ana boko ihrab bañ ko dina ngi wax khasa yow mu moy khabar yow mu ja sey bu lenexe ne khasa yawma ja sey ak haza yawm yaqumu hamru wala haza yawma yaqumu hamru anam dal jappal ni mom bu len ihrab ko bu len xeba yi bina ko waxta waye nga tan bina mat luñu feelin bina luñu top feel bu ne wab bina fnako waye nena bu fekke lam andal day feelu mudarahu am nga ko ihrab dang ko wax legi waye fim tolo won moy bu fekke dafa top feel buñu bina ni feelu madin kon nena nga bina ko mom ci bop mo gan nik nga ne haza yawma ja asayrin yawma nga ban ko ihrab ban wax yawmu mo ban ndax nga jaat